गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितकदंब संदीपत सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचीनंदनः जयतां स्वरतौर्पंगो मोमन्द मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्य बृंदारण्य कल्पद्रुमाथ श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठादि सेव्यमानौ स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मते दयां द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री शांत भक्ति रस और उस शांति भक्ति रस के अनुभवों का वर्णन कर रहे थे कि शांत भक्ति रस वाले जो हैं चाहे वे आत्मा राम हों चाहे वे तापस हों दोनों के दोनों इनमें अनेक चेष्टाएं प्राप्त होती हैं और उन चेष्टाओं में उद्दीपन चेष्टाओं में उद्दीपन विभाव में चेष्टा नहीं बल्कि उद्दीपन विभाव इनमें उद्दीपन विभाव में महा उपनिषदों को श्रवण करना उपनिषद के तत्व को श्रवण करना और ये निरूपण कराए। अब कह रहे हैं पादाब्ज तुलसी गंधा शंखनादो मुरद्विषा श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद की तुलसी की गंध ये भी इनके शांत भक्ति रस को बढ़ाने वाली है। इसी प्रकार शंखनाद श्याम सुंदर का शंखनाद ये भी इनके हृदय के अज्ञान को दूर करने वाला है। पुण्यशैल जो है उनका दर्शन करना अर्थात श्री वेंकट पर्वत अथवा श्री गोवर्धन ये जो पर्वत हैं पुण्य उनका श्री नरनारायण पर्वत इत्यादि का दर्शन करना बद्रीनारायण उनका दर्शन करना शुभारण्य सुंदर वृंदावन इत्यादि जो अरण्य क्षेत्र हैं उनका दर्शन करना सिद्ध क्षेत्र उनका दर्शन करना स्वराप का माने श्री गंगा जी इनका दर्शन करके भी इनके हृदय में श्री कृष्ण ईश्वर हैं यह भाव सुपुष्ट होता है, यह भाव उद्दीपित होता है, ये उद्दीपन होकर के विराजमान। इसी तरह से विषयादि क्षुणुष्णुत्वम, संसार के जितने भी विषय हैं उनमें क्या आसक्ति लगाना, भी तो क्षय होने वाले हैं, ऐसा विचार करना। कालस्य अखिल हारता, ये विचार करना, अरे काल बड़ा बलवान है और वो सब वस्तुओं को हरण कर लेने वाला है, काल सब का विनाश कर देने वाला है। ये सारे जो विचार हैं वो उद्दीपन होकर के प्रकट होते हैं, ये उद्दीपन होकर के विराजमान होते हैं। अब इनमें सबका तो उदाहरण नहीं दे रहे हैं, एक आध का उदाहरण दे रहे हैं विशेष रूप से। जैसे तुलसी की गंध, ये सभी वस्तुएं करने वाले उदाहरण के रूप में केवल तुलसी की गंध का निरूपण कर रहे हैं कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्व विवरण चकार तेषाम संक्षोभ मक्षर जुषाम अपचित्त तन्वो। कि संकादिक जिस समय श्री रमा वैकुंठ में पहुंचे उस समय जय विजय ने उनको रोक दिया और जय विजय के साथ में इनकी जब बातचीत हो रही है, ये शाप दे रहे हैं जय विजय को कि तुम जन्म जन्म में उन लोकों को प्राप्त करो जहां पर काम क्रोध लोभ इनकी अधिकता है, ऐसे लोक माने देह को प्राप्त करो। तो काम की अधिकता वाला देह वो हुआ रावण का, लोभ की अधिकता वाला देह वो हुआ हिरण्यकश्यप का, और क्रोध की अधिकता वाला देह हुआ शिशुपाल दंतवक्र का, इन देहों को तुम प्राप्त करो। तो ये सुन करके जब ये शाप दिया तो जब ये पार्षद संकादिकों से कांपते हुए ये कह रहे हैं कि मरे भले हमको नरक में निवास मिल जाए, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु हम आपसे एक बात चाहते हैं और वो बात ये कि हमको भगवान की स्मृति बनी रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि शाप मिलता है तो मिल जाए परंतु भगवान की स्मृति हमको बनी रहे, स्मृति उसको हम निरंतर निरंतर चाहते हैं। ये बात सुनकर के भगवान जल्दी से दौड़े, चरणों चलयन सहस्री, चरणों को चलाते चलाते लक्ष्मी जी को संग में लेकर के, श्री लक्ष्मी उनको संग में लेकर के भगवान आए। इसका मतलब है लक्ष्मी भी सना भगवत स्वरूप के साथ में विराजमान हैं, ये अपने आप पता लग रहा है। चरणों को चलाते हुए इसलिए आए कि जैसे चरण की ठोकर मार करके क्रोध रूपी सर्प को दूर हटा देंगे। लक्ष्मी जी को संग में लेकर के ये आए कि भाई मैं समझाऊंगा मान जाएंगे, नहीं माने तो मैया समझाए तो बेटा मान जाएगा, इसलिए लक्ष्मी जी को संग में लेकर के आए। अथवा श्री लक्ष्मी सहित इन्होंने कभी दर्शन नहीं किया है, ये तो ज्ञानी हैं और अकेले भगवान का निर्विशेष रूप में दर्शन करने वाले हैं, इसलिए अब देखें तो सही सविशेष रूप में मेरी जो श्री तत्व हैं उन श्री तत्व के साथ में मेरी जो शोभा है उसका भी ये इनको आस्वादन प्राप्त कराऊं, इसलिए भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के आए। संकादिक वे हैं ज्ञानी, ज्ञानियों की सर्वत्र समदृष्टि, संकोच का अभाव, मननशीलता और समाधि, ये चार गुण विशेष रूप से ज्ञानियों में विराजमान है। सर्वत्र समदृष्टि माने अंतपुर और बहिपुर में कोई अंतर नहीं, तुम रोक रहे हो कि हमको अंतपुर में नहीं जाने देंगे, परंतु भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए अंतपुर और बहिपुर में कोई अंतर नहीं। जो रसिक जन है वो अंतपुर बहिपुर का अंतर मानेंगे, जो ज्ञानी जन है वे नहीं मानेंगे। ज्ञानी जनों के लिए कौन सा अंतपुर कौन सा भयपुर ये अंतर नहीं रहेगा। तो सर्वत्र समदृष्टि। फिर ज्ञानियों का दूसरा जो गुण है वो दूसरा गुण है कि उनमें असंकोच बुद्धि होती है, किसी से भी डरते नहीं। सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है, हम क्यों डरें किसी से? वो तो परम कृपालु हैं, इत्यादि विचार करते हुए सर्वव्यापक हैं, उनसे क्या डरना। इसलिए सर्वत्र समदृष्टि और असंकोच बुद्धि। संकादिकों से भी नहीं, जय विजय से भी डर नहीं रहे हैं और जय विजय को भी शाप दे रहे हैं। ज्ञानियों का दूसरा विशेषण। अब तीसरा मननशीलता। मननशीलता का तात्पर्य है कि सत असत का विवेक। जो वस्तु सदा रहने वाली है और आनंद रूप है उसका ध्यान किया जाए, जो वस्तु सदा रहने वाली नहीं है, विकार से युक्त है और जो आनंदमय नहीं है, वो वस्तु वस्तु नहीं हो सकती है। वह उपाधि हो सकती है, वस्तु नहीं हो सकती है। इसलिए वस्तु का ही स्मरण किया जाए, ये ज्ञानियों की एक प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पर ब्रह्म श्री कृष्ण श्री नारायण वे ब्रह्म रूप ही हैं और उनका ये वैकुंठ धाम है ये सद्वस्तु है। और मायक जितनी भी वस्तुएं हैं, माया के द्वारा यदि कोई वस्तु रची गई है तो मायक वस्तु अवस्तु है। तो माया की कृति अवस्तु और स्वरूप शक्ति की कृति वह वस्तु है, इसका विचार रखने वाले हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि मननशीलता। और चौथी ज्ञानियों की जो विशेषता है, वो ज्ञानियों की विशेषता है, वल्लभाचार्य जी ने निरूपण किया सुबोधि जी में कि ज्ञानियों की विशेषता है, वो है कि समाधि, आत्मचिंतन। और संकादिकों की एक विशेषता है कि उनकी समाधि लगने में देर नहीं लगती है, उनकी समाधि तुरंत लग जाती है। अभी एक मिनट में बात कर रहे हो, एक मिनट में निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाएंगे। तो ये तो निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए संकादिक, शाप दे करके बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते पहुंच गए निर्विकल्प। ब्रह्म का ही चिंतन कर रहे हैं और द्वैत बिल्कुल समाप्त हो गया। परंतु भगवत प्रसादी वस्तु इतनी चिन्मय है कि निर्विकल्प समाधि में भी भगवान के चरणारविंद में विराजमान तुलसी की जो गंध, वह इनकी नासिका से प्रवेश करके इनके हृदय में पहुंच गई और इनको क्षोभ उत्पन्न करा दी। ये भगवत संबंधी जो वस्तु है उसकी तुलसी गंध इत्यादि सभी वस्तुओं की भगवत निर्माल्य उसकी अचिंत्यता दिखा रही है कि वो प्राकृत नहीं है, वो चिन्मय होकर के विराजमान। क्यों जी, ये तो ब्रह्म का ध्यान अपने हृदय में कर रहे होंगे। हृदय में कैसे पहुंचा? बोले अंतर्गत स्वविवरण, जो वायु है वो अपने विवर के द्वारा गई, तो उसका पहचाना हुआ स्थान है विवर। नासिका के जो छिद्र है उनके द्वारा वायु का वो छिद्र है भीतर प्रवेश करने का, स्वाभाविक छिद्र है। तो उस छिद्र के द्वारा वायु ने गंध के साथ में मिलकर के जो वायु है उसने इनके हृदय तक प्रवेश किया। अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषाम संक्षोभ। उस समय इन ज्ञानियों के अक्षर जुषाम, जो अक्षर ब्रह्म का पालन करने वाले हैं, उनका सेवन करने वाले हैं, उनके भी चित्त और तन्वा, चित्त को भी क्षोभ उत्पन्न कर दिया और तनु माने शरीर में भी कंप इत्यादि उत्पन्न हो गए। चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया और शरीर में भी कंप उत्पन्न हो गए। तस्य अरविंद नयनस्य, ये अरविंद नयन श्री कृष्ण श्री नारायण कमल सरी के नेत्र वाले हैं। और जहां कमल सरी के नेत्र वाले हैं वहां पर अरविंद शब्द के द्वारा ये दिखलाया कि वे आत्मा राम गणाकर्षी भी हैं। ये अरविंद शब्द के द्वारा हो रहा है कि सभी भौरों का, भ्रमरों का भी आकर्षण करने वाले हैं। तो भक्तों को तो आकर्षण करना ही, बल्कि अन्य भ्रमर उनका भी आकर्षण करने वाले हैं। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, उनके चरण कमल उनमें विराजमान जो तुलसी की गंध है। तो कृष्ण आत्माराम गणाकृषि हैं ये अरविंद नयन कह करके कहीं संबोधित किया गया। उनके नयनों से, उनके चरणों में विराजमान तिनजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तुलसी की मंजरी में जो गंध है, उस गंध को लेकर के वायु ने जब इनके भीतर प्रवेश किया तो वह गंध भी चिन्मय होकर के इन अक्षर जुश इनके हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न करने लग गई। तो यहाँ पर ये दिखाया कि भगवान के चरणों की तुलसी गंध, इसी प्रकार समझ लेना चाहिए शंखनाद। शंखनाद अपने कान से घुस जाएगा, जो गंध है उसका स्वविवर है, छेद है वो नासका। ऐसे ही जो कान है वो कृष्ण संबंधी नाम इनको कहीं प्रकट हो जाता है। शिवप्रिया जी जब मूर्छित होती हैं उस समय कृष्ण नाम सुना करके, नाम प्रवेश करके उनकी मूर्छा को दूर कर देता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके जो जो भी छिद्र हैं उनके द्वारा, कान के द्वारा शब्द कहीं प्रवेश करके, कहीं त्वचा के रोम छिद्र जो हैं उनके द्वारा स्पर्श को, कृष्ण को प्राप्त करके, स्पर्श को प्राप्त करके, कभी कृष्ण अधरामृत का पान करके प्रसादी कोई वस्तु उनको तुलसी दल उनको मुख पर रखने पर उनको प्राप्त करके ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। और उनके संक्षोभ अक्षर जुषाम अपचित तन्वो, अक्षर जुष होने पर भी इनके चित्त और तन्वा शरीर में क्षोभ हो गया। ये हो गए उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में श्री कृष्ण, ये हो गए विषयालम्बन। आश्रयालम्बन हो गए भक्त, और माने आश्रयालम्बन हो गए आत्माराम और तापस। अब अनुभाव, अनुभाव का वर्णन कर रहे हैं। अनुभाव कौन कौन से हैं? नासाग्र निस्त नेत्रत्वम, जो ज्ञानी होते हैं वे नासिका के अग्रभाग की ओर उनकी दृष्टि रहती है। तो नासिका के अग्रभाग की ओर जिनकी दृष्टि रहे, माने ज्यादा दूर तक नहीं देखना, दुनिया में क्या हो रहा है इसको न देख करके केवल रास्ता चलने में ठोकर नहीं खाएं, इतना सा मात्र वे देखते हैं, प्राय नेत्र बंद रखते हैं। नासाग्र न्यस्त नेत्रत्वम, अवधूत विचेष्टतम, उनकी अवधूत की तरह से चेष्टा होती है, कहाँ बाल बिखर रहे हैं, कहाँ उनके कपड़े जा रहे हैं, कपड़े पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, ये अवधूत की तरह से उनकी चेष्टाएं होती हैं। जगत उनको आदर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये उनका वे अवधूत चेष्टा है। जगत तो उनको अनादर नहीं देगा, बाबा जी समझ करके उनको उनको कोई आदर नहीं देगा, बस अवधूत माने जैसे किसी चीज को बाहर झाड़ दिया जाए, उसी का नाम है अवधूत। के घर के बाहर जिसको झाड़ करके फेंक दिया जाए उसका नाम अवधूत। तो अवधूत भी चेष्टा, अवधूत की तरह से उनकी चेष्टा है। अपमान पूर्वक छिटक देना, युग मात्रक्षित, युग कहते हैं हल जितना बड़ा होता है ऐसी उनकी ईक्षित। तो युग मात्र ईक्षित, तो हल में जो फाल होती है वो ऐसे ही, ये केवल चार हाथ जो है, उन चार हाथ की, दो हाथ की जो दृष्टि है, दो हाथ की फाल होती है उसको ही ये देखते हैं। तो इनकी हल मात्र जो दृष्टि है वो होती है। योगम कहते हैं हलाद व्यंगत्वम, हल का जो आगे का जो भाग है वो हल कहलाता है, माने वो दो हाथ का या चार हाथ का होता है, चार हाथ का होता है, चार हाथ का वो हल का अग्र भाग है। युग मात्र, हाँ हाँ, हल मात्र, युग मात्र, युग कहते हैं वो हल का फाल, इच्छित गति, चार हाथ मात्र जो भूमि है उसको देख करके वे चलते हैं। और ज्ञान मुद्रा प्रदर्शनम, वे ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं। ज्ञान मुद्रा का मतलब है तर्जनी को अंगुष्ठ से मिला करके इस तरह से दिखाना, वे ज्ञान मुद्रा दिखाते हुए विराजमान होते हैं। अंगुष्ठ को माना जाता है ब्रह्म और तर्जनी को माना जाता है जीव, माने जीव ब्रह्म में ही आश्रित है, ये ज्ञान मुद्रा कहीं ये संकेत करती है। हाँ हाँ, ये ज्ञान ज्ञान मुद्रा, अंगुष्ठ अंगुष्ठ जो है उसको ब्रह्म स्वरूप माना गया है और तर्जनी को, तर्जनी प्रतीक है जीव का, तो जीव और जगत ये भगवान का ही आश्रय लेकर के विराजमान। ये ज्ञान मुद्रा, तो ज्ञान मुद्रा प्रदर्शनम, ये अभय मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। ये कहीं नीचे हाथ करके, ये कहीं दान की मुद्रा या प्रश्न मुद्रा, इसको प्रश्न मुद्रा कहते हैं, प्रश्न करने। फिर हरे द्वेष्यपि न द्वेषा, भगवान के जो द्वेष हैं उन द्वेषों के प्रति वे द्वेष का भाव नहीं रखते हैं। हरि के द्वेषियों के प्रति उनका द्वेष भाव नहीं है। नात भक्ति प्रियेष्वपि, और भगवान के जो प्रियजन हैं उनमें भी ज्यादा भक्ति नहीं, जितना जरूरत है। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, राधे राधे कर लेंगे बस उतनी, उनमें भी ज्यादा भक्ति नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञानी हैं, सर्वत्र ब्रह्म है, जो तुम हो वो मैं हूँ, बस ये ऐसा। तो नाथ भक्ति प्रियेष्वपि, भगवान के प्रियजन जो हैं उन प्रियजनों में भी अत्यंत भक्ति उनकी नहीं है। सिद्धताया तथा जीव मुक्तेश्च बहुमानता, ये सिद्धता को ही अधिक आदर देते हैं। सिद्धता का तात्पर्य है उपाधि से रहित हो जाना, इसका नाम है सिद्ध। मैं उपाधि नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं और वो आत्मा ईश्वर का अंश है, ये भाव धारण करना, इसका नाम है सिद्धता। माने देहात्म बुद्धि का त्याग होना और आत्मबुद्धि का कहीं अनुभव होना। मुझसे कहना तो बड़ा सरल है, सब कह रहे हैं, परंतु उसका अनुभव करना कि मैं आत्मा ही हूं, मैं देह नहीं हूं, इसका अनुभव करना, तो सिद्धता। वो सिद्धता जो है वो सिद्धता उनको प्राप्त है। और जीवन मुक्तेश्च बहुमानता, वे जीवन मुक्त होकर के विराजमान है और जीवन मुक्तता को अत्यंत आदर प्रदान करते हैं। तो जीवन मुक्तता की जो स्थिति है वो कहीं सातवीं एक श्रेणी है योग में, तब जाकर के जीवन मुक्तता आती है। सबसे पहले सदिच्छा, मैं सत को प्राप्त करूं, ये इच्छा आई। फिर सद्भावना, मैंने किसी गुरुजन का आश्रय ग्रहण किया गया। फिर साधक में कहीं संसार जगत का स्वरूप मैं नहीं हूं, इसको प्राप्त किया, वो रूढ़ दशा उत्पन्न हुई, अभी साधन की दशा उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद में रूढ़ दशा उत्पन्न हुई चौथी, सदिच्छा सद्भावना, फिर साधन की स्थिति, फिर साधन की रूढ़ दशा, फिर साधन की रूढ़ दशा के बाद में व्युत्थान दशा। रूढ़ दशा में ब्रह्म का के साथ में जीव का ऐक्य हो रहा है, समाधि में उसका उपाधि दूर हो रही है, परंतु उपाधि का बाद हुआ है, लय नहीं हुआ है। उपाधि बनी तो हुई है, शरीर बना तो हुआ है, परंतु शरीर की ओर ध्यान नहीं। फिर उसकी एक स्थिति है व्युत्थान दशा, माने समाधि से वो जागा, समाधि ऐसा तो नहीं हमेशा ही रहेगी, घंटे दो घंटे साल दो साल सौ साल में कभी न कभी समाधि तो छूटेगी। तो व्युत्थान दशा, उसको व्युत्थान दशा कहते हैं। व्युत्थान दशा के बाद में ये पांचवी व्युत्थान दशा, फिर उसकी कहीं शमना जो दशा है वो उत्पन्न होती है। शमना में संसार में वो कार्य करते हुए विराजमान है और उसमें इंद्रियां अभ्यास के कारण काम कर रही हैं, ज्ञानी की वो शमना स्थिति उत्पन्न हुई। वो विषयों को माने आंख अपने आप देख रही है, कहीं गड्ढा आया तो बच के निकल जाएगा। तो जैसे साइकिल चलाते समय कब ब्रेक लगा और कहां पर घंटी बजी ये कोई विचार नहीं किया जाता है, वो अपने आप जैसे प्रतिक्रिया के रूप में होता है। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में। तो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जैसे हो रहा है ऐसे उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं। और इसके बाद में एक सातवीं जो स्थिति है वो है तुर्यगा। ये तुर्यगा जो स्थिति है वो तुरिया स्थिति या तुर्यगा स्थिति, उसमें वो 21 दिन अधिक से अधिक रहता है। उसका भोजन खाना पीना सब छूट जाता है और उस समय उसका शरीर कहीं गिर जाएगा, फिर 21 दिन के भीतर ही गिर जाएगा, अधिक से अधिक 21 दिन। और उसके बाद में फिर वो उसकी उपाधि अपने आप क्षीण होती जाएगी। उपाधि का उसको ध्यान ही नहीं है, सदा ब्रह्मचिंतन है। और जब तक प्रारब्ध बने हुए हैं तब तक उपाधि है, प्रारब्ध उसके समाप्त होने पर उसका शरीर गिर जाएगा। हाँ, भक्तों में होती है ये अवस्थाएं। कहीं माने पहले मैं भजन करूं ये कहीं अभिलाषा भी हुई, लोभ भी उत्पन्न हुआ, फिर वो भजन में आरूढ़ हुआ, फिर भजन में रूढ़ हुआ, फिर आरूढ़ हुआ। माने भगवत समाधि में उसको भगवत माधुरी का आस्वादन हुआ, फिर कहीं व्यवहार दशा में भी वो आया, अर्धबाह्य दशा में, फिर बाह्य दशा में भी आया। बाह्य दशा के बाद में फिर लीला का चिंतन करते हुए फिर उसकी एक तुर्य अवस्था है। वो तुर्य अवस्था है जिसका माधुर्य कादंबरी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वर्णन किया कि भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका आस्वादन कर रहा है। फिर ठाकुर प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक, ये पांच हो गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों का आस्वादन कर रहा है। फिर ठाकुर अत्यंत कृपा कर रहे हैं कि प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक वस्तु का अनुभव हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों का कोई भी इंद्रिय आस्वादन कर रही है। फिर उसके बाद में एक स्थिति आई कि प्रत्येक इंद्री में ठाकुर अभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए, कृपा इतने कृपालु हैं कि पूर्ण आनंद प्रदान करें। तो इंद्रियों के द्वारा भगवत माधुर्य का आस्वाद, एक पांचों का शब्द स्पर्श रूप रस का आस्वाद करना, ये पांच मूर्छाएं हुई। कभी शब्द का श्रवण करके, कभी स्पर्श का, कभी रूप का, कभी रस का, कभी गंध का स्मरण करके भक्त को पांच मूर्छाएं आई। फिर छठी मूर्छा है कि जहां प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा प्रत्येक भगवान के माधुर्य का आस्वादन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों माधुर्यों का किसी भी इंद्रिय के द्वारा आस्वादन। फिर इतने पर भी इन सब का परिपूर्ण रूप से आस्वादन, ये सातवीं स्थिति हुई। और उस परिपूर्ण आस्वादन में उसका शरीर कहाँ छूट गया ये पता नहीं लगता है। और जैसे उसके लिए कहा गया कि जैसे एक सर्प निकलता है तो उसकी कैंचुली पीछे छूट जाती है, ऐसे ही उसका शरीर भक्त का कहाँ छूट गया और वो अंतश्चित देह में ही विराजमान है। और अंतश्चित देह स्थूल देह का त्याग करके श्री वैकुंठ में जो चिन्मय उसका देह है उस देह के साथ में मिलकर के एक हो गया, इसको पार्षद रूप की प्राप्ति कहेंगे। अभी जो अंतश्चित देह था, चिन्मय देह था, वो यथावस्थित देह के भीतर था, पांच भौतिक देह के भीतर था, मेटेरियल जो देह है उसके भीतर ठाकुर ने एक चिन्मय देह दिया हुआ था, ट्रांसेंडेंटल देह दिया हुआ था इस देह के भीतर। परंतु जब पांच भौतिक देह निकला गया, उस समय वो अंतश्चित जो देह है वह देह वैकुंठ में जो चित्र बने हुए हैं श्री नृकुंज मंदिर में या वहां पर जो मूर्ति हैं उनमें हमारी भी कोई एक मूर्ति होगी, उस मूर्ति के साथ में जाकर के वो मिल गया। और उस वो मूर्ति तब कहीं क्रियाशील हो गई, एमिनेट हो गई, और क्रियाशील होने पर फिर वो मानो उसको पार्षद देह मिल गया और पार्षद देह मिलकर के वो सेवा कर रहा है, परंतु अभी भाव सिद्धि नहीं हुई है। भाव सिद्धि करने के लिए फिर नित्य परकर जो है उसके गर्भ से वो जन्म लेगा, तो परकर के साथ में अब उसकी, अभी तक तो वो एक एलाइन है, बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति माना जाएगा, वहां की वैकुंठ की सृष्टि नहीं है, एलियन है, एलियन है वो, वहां की सृष्टि नहीं है। परंतु तो फिर वहां की सृष्टि होने के लिए वह नित्य परकर में किसी नित्य परकर के गर्भ से जन्म लेगा और लीला का एक भाग बन जाएगा, परंतु उसको गर्भवास नहीं कहा जाएगा, उसका नाम गर्भवास नहीं है, वो तो चिन्मय देह में गया है, वो एक प्रक्रिया मात्र है, उसको गर्भवास नहीं कहा जाएगा। गर्भवास तो बहुत पहले ही छूट गया उसका, भगवत भक्ति के द्वारा ही जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो उसका छूट गया, तो चिन्मय स्वरूप में ही चिन्मय स्वरूप से पुनः प्रकट होकर के संबंध की प्राप्ति हो जाएगी। केवल अभी संबंध उसका सिद्ध नहीं हुआ था, वो संबंध सिद्ध हो जाएगा, नाम रूप वय वेश ये तो सिद्ध हो गए, यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी ये सिद्ध हो गए, परंतु अभी संबंध सिद्ध नहीं हुआ है। संबंध सिद्ध करने के लिए उसे कहीं नित्य परकर में उसे जन्म प्राप्त होकर के फिर संबंध की भी सिद्धि हो जाएगी कि ये फलाने की दौरानी की जेठानी की बहन है, ये जो ये ऐसा जो संबंध लोक व्यवहार का जो संबंध है वो लोक व्यवहार का संबंध उस दासी का फिर वहां सिद्ध हो जाएगा और उस ढंग से ही फिर व्यवहार वहां पर होगा। अभी एलियन की तरह से जो व्यवहार हो रहा था वो नहीं होगा, अब जो व्यवहार होगा वो वहां का नित्य परकर है, इस संबंध के द्वारा उसका एक व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। तो वो तीसरी सिद्धि है, पहली उत्क्रांत सिद्धि माने प्राकृत शरीर का हटना, दूसरी स्वरूप स्वरूप सिद्ध भाव सिद्धि, भाव सिद्धि में उसको जो सेवा कर रहा था वो सेवा का भाव उसको मिल गया, और तीसरी स्वरूप की सिद्धि, तो स्वरूप की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तीसरा उसको प्राप्त होता है। तो इस शरीर का छूटना वो हो गया उत्क्रांत सिद्धि, उसे पार्षद देह मिला और पार्षद देह में अंतश्चिंत देह से जो सेवा कर रहा था वो सेवा प्रत्यक्ष मिल रही है, जिसकी जो भी सेवा उसको प्रधान मिली हुई है, यदि किसी को सोने की सेवा मिली है, किसी को दूध औटाने की सेवा मिली है, किसी को फूल माला गुथने की सेवा मिली है, किसी को जल भर करके लाने की, किसी को पंखा की, किसी को चमर की, किसी को चंदन घिसने की, किसी किसी को तो श्री प्रिया जी जब चल रही हैं तो उनके पीछे के अंचल को संभाल करके चलने की कोई भी सेवा मिल जाए, तो जो भी सेवा जिसको मिल रही है उसकी जो अपनी पूरी सेवा है, विशेष फेवरेट जो सेवा है वो सेवा को यहाँ पर वो प्राप्त कर लेगा। तो भाव सिद्धि तो उसकी हो गई, तो उत्क्रांत सिद्धि भाव सिद्धि, और भाव सिद्धि के बाद में आप स्वरूप सिद्धि अभी प्राप्ति बाकी रही। स्वरूप सिद्धि में कई संबंध उसको जोड़ने चाहिए, और संबंध जोड़ने के लिए, संबंध को जोड़ने के लिए कहीं नित्य परकर में लीलागत जन्म होगा, वो गर्भवास नहीं है, वो लीलागत जन्म है। तो लीलागत जन्म को प्राप्त करके फिर उसे ये लगेगा कि मैं अब इस परकर का ही एक भाग होकर के विराजमान, तो इनको प्राप्त करेगा। तो यहां पर भी साधक जो है वो साधक की यही स्थिति हुई कि सिद्धताया जीवन मुक्तेश्च बहुमानता, जीवन मुक्त दशा जो है इस पर अटक गए थे, तो जीवन मुक्त दशा जो है वो उसकी जो तुरेगा दशा है वो तुर्यकादशा को वो प्राप्त कर लेगा। शुभकामना, शुभेच्छा, फिर शुभ शुभ धारणा, फिर शुभेच्छा, फिर रूढ़ दशा, फिर अधरूढ़ दशा, फिर उत्क्रांत दशा, फिर जीवन मुक्त दशा, और जीवन मुक्त दशा के बाद में तुर्यगा दशा। शमना और तुरिया, ये जो योग की दशाएं हैं, इन दशाओं को वो प्राप्त करेगा। तो जीवन मुक्तेश बहुमानता, जीवन मुक्तता को बहुत मानना, ये भी ज्ञानियों का एक अनुभव है, ज्ञान मार्ग का एक अनुभव है। निरपेक्षम, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, निरपेक्षम किसी की अपेक्षा नहीं रखना कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, है ये तो, मिल गई है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो कोई चिंता नहीं। तो निरपेक्षम, किसी की आशा नहीं करना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, ऐसी दशा हो जाए है तो निरपेक्षम। निर्ममता, निर्ममता कहीं ममता न रखना। निरहंकारिता, मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा विचार न करना, बल्कि ये विचार करना कि शरीर दुख भोग रहा है, शरीर ही कर्म कर रहा है, मैं तो केवल साक्षी हूं। जैसे वो तितिक्षु भिक्षु एकादश स्कंद का वो विचार कर रहा है, नायम जनों में सुख दुख के हेतु न देवतात्मा गुण कर्म काला है, कि मैं सुख दुख का हेतु नहीं हूं, शरीर सुख दुख को भोग रहा है। और मौनम, मौन धारण करना इत्यादि, ये उसके भाव हैं। शीता, ये शीत भाव हैं, शीत माने उसको आनंद प्रदान करने वाले भाव हैं। ये असाधारण क्रिया इस शांत भक्ति रस की होती है। शांत भक्ति भक्ति रस में जो आत्माराम और तापस हैं, उनमें ये सारी चेष्टाएं आती हैं। अब यहां पर एक लिस्ट दे दी, उसमें उदाहरण देने के लिए कुछ दिखा दे कि नासाग्र नयनत्वम, नासका के अग्र भाग की ओर देखना, उसके लिए कह रहे हैं कि नासाग्र दृढ़ अयम पुरो मुनि स्पंद बंधुशरा विराजते चित्त कंदर तटी तटीम अनाकुलस्यो नूनम अवगाहते हरिहि। ये जो मुनि हैं, मुनि माने विषयों से अपने नेत्रों को इंद्रियों को मूंद लेने वाला, उसका नाम मुनि। मुनि के दो अर्थ हैं, विषयों से अपने नेत्रों को जो मूंद ले उसका नाम मुनि, अथवा जो मननशील हो, कौन सी वस्तु सत है कौन सी असत है इसका जो विचार करे उसका नाम मुनि। तो ये जो मुनि हैं, विषयों से मन को मूंद लेने वाला और मननशील, या नासाग्र दृक्, नासका के अग्र भाग की ओर केवल दृष्टि रखता है, नासाग्र दृक अयम। स्पंद बंधुरशुरा, ये अपने सिर को हिला नहीं रहा है। स्पंदन से बंधुर माने मना, जिसकी गर्दन है, अर्थात प्राय शरीर में कम से कम चेष्टा कर रहा है। प्राय जो ज्ञानी है वो, उन ज्ञानियों में ज्यादा चेष्टा, हलचल ज्यादा नहीं होती है, वो एक से निचले बैठे रहते हैं। तो स्पंद बंधुर शरा विराजते चित्त कंदर तटीम अनाकुलम, आज उसके चित्त रूपी कंदर तटी माने पर्वत गुफा में, चित्त रूपी गुफा में अनाकुलम, चित्त रूपी गुफा शांत है, अनाकुल है, उसमें आकुलता नहीं है। नूनम अवगाहते हरि ही, इसके चित्त रूपी गुफा में श्री हरि निरंतर बैठे हुए हैं, चित्त रूपी गुफा में बैठे हुए हैं। नूनम ऐसा प्रतीत होता है, इसकी चेष्टाओं को देख करके ये प्रतीत होता है। हाँ वो नहीं, हरि है हरि, क्योंकि यहाँ प्रसंग जो चल रहा है वो शांत भक्ति रस का, माने ईश्वर रूप में हरि, परमात्मा रूप में श्री कृष्ण इसके हृदय में। हाँ बस वो प्रहलाद जैसे, प्रहलाद जैसे विराजते हरि। जम्भांग मोटनम। अब इस भक्त में कभी कभी जमाई लेने की प्रवृत्ति होती है, ये कभी संसार से है, जमाई माने जमाई प्राय संसार से जहाँ आसक्ति नहीं है वहाँ पर जमाई, जमाई ये अनासक्ति का एक प्रतीक है। किसी चीज में रुचि न होना तो जमाई आती है। तो जिम्हा जमाई लेना माने विषयों को देख करके आप उकता रहे हैं और उकता करके जमाई ले रहे हैं कि कब ये बंद हो तो फिर हम अपना चिंतन करें। तो जिम्हा कभी सामने विषय आ गए तो विषयों को देख करके जमाई लेना मन उनमें अरुचि दिखाना। अंग मोटनम ये भी विषयों के प्रति अनासक्ति का एक प्रतीक है, शरीर का अंगड़ाई लेना ये भी अंग मोटनम। फिर भक्ते उपदेशो, कोई भी मिले तो भक्ति का उपदेश करने लगना, ये भी ज्ञानियों का एक सहज स्वभाव है। भक्ते उपदेशो हरे नति, क्योंकि ये शांत भक्ति वाले हैं इसलिए भगवान को प्रणाम करेंगे। जो ज्ञानी हैं वे तो कहीं माता के आगे और गुरु के आगे तो अपना जो त्रिदंड है उस त्रिदंड को झुका देंगे, प्रणाम कर लेंगे, परंतु और किसी के आगे केवल गर्दन हिला करके नमो नारायण नमो नारायण नति नहीं करेंगे, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्म रूप हैं। तो ज्ञानी जो है उनका स्वभाव है नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कह करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, माँ की महिमा है, माँ के आगे दंड भी झुकाएंगे, माँ के आगे माँ के चरणों का स्पर्श भी करेंगे और ठाकुर के भी चरणों का भी स्पर्श करेंगे, ठाकुर के सामने भी अपना दंड झुकाएंगे और हो सके तो तुम्हारे दंड को ठाकुर से के सामने झुका करके स्थित होंगे। तो ये भगवत स्वरूप और माँ इन दो को तो वे प्रणाम करते हैं और अन्यथा सब जगह गर्दन ला करके प्रणाम करेंगे ज्ञान ज्ञान का स्वरूप। तो ये हरे नति, हरि को प्रणाम करना और स्तावा देश्च दासाद्य, दास जनों के साथ में भगवान का सब भी गायन करेंगे, स्तुति भी करेंगे, तुम्हें माता शिपिता तुम्हें वह कह करके वे स्तुति भी करेंगे। शीता साधारण क्रिया, ऐसे ज्ञानियों की ये सामान्य साधारण क्रिया है जो शीत माने आनंद को प्रदान करने वाली हैं, इनमें ज्यादा उल्लास नहीं है, ये ज्यादा उल्लास वाली क्रियाएं नहीं है। ये सारी क्रियाएं करेंगे परंतु शांत रूप से ही ये सारी क्रियाएं भी करेंगे। अब जिम्हा का उदाहरण दे रहे हैं कि हृदयांबरे ध्रुवंते भावांबर मणि ही उदेत योगींद्रो, हे योगींद्र आज तुम्हारे हृदय में निस्संदेह श्री कृष्ण के प्रति भाव रूपी सूर्य उदित हो रहा है। अंबर मणि कहते हैं सूर्य को, आकाश की मणि कौन है? सूर्य। तो भाव अंबर मणि ही, कृष्ण भक्ति रूपी अंबर मणि माने सूर्य का तुम्हारे हृदय रूपी आकाश में निस्संदेह ध्रुव रूप में उदय हो रहा है। हृदयांबरे ध्रुवम ते भावांबर अणुमणि ही उदेती, सूर्य तुम्हारे हृदय में उदय हो रहा है। यदि हम बदनाम भोजम जिम्हाम आलंभते भवतः, जो आपका मुक्कमल बार बार जिम्हा उदय कर रहा है, विषयों के प्रति जिम्हा अथवा श्री कृष्ण को देख करके उनके प्रति जागरण उनकी स्थिति को कहीं प्रकट कर रहा है। जरूर श्री भाव रूपी सूर्य का आपके हृदय रूपी आकाश में उदय हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, परंपरित रूपक है, हृदय हो गया आकाश और भाव हो गया सूर्य। इसलिए जब सूर्य का उदय होगा तो मुख कमल खिलेगा, ऐसे ही जमाई लेते हुए तुम जमाई ले रहे हो, मुख कमल खिल रहा है। तो यदि बदनाम भोजन जिम्हाम अवलंबते भवता, अब ज्ञानियों में सात्विक भाव कैसे उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि शांत भक्तों में सात्विक भाव, ये सात्विक भाव प्राप्त होते हैं। रोमांच, श्वेद, कंप आदि सात्विका पुल्लयम बिना, कि उनमें कभी कभी रोमांच, श्वेद, कंप ये भी उत्पन्न हो जाते हैं, ये सात्विक हैं। पुल्लयम बिना, हाँ मूर्छा नहीं आती, ज्ञान में मूर्छा नहीं, मूर्छा एक बड़ी चीज है, माने ज्यादा अधिकता गहरी होगी तब जाकर के मूर्छा आ गई। तो रोमांच, श्वेद, कंप ये तो हो जाएंगे। ये सात्विक भावों के प्रकरण में पहले भी वर्णन कराए हैं कि छाया और प्रतिबिंब इन दो रूपों में सात्विक आभास उत्पन्न होते हैं। जिनका हृदय निर्मल है उनमें प्रतिबिंब, और जिनका हृदय निर्मल नहीं है, विषयों से अभी आक्रांत है, परंतु ग्रंथ और संत की कृपा से, संत और ग्रंथ इन दो की कृपा से उनके हृदय में भक्ति की कहीं छाया भी आ जाए। तो हम सभी के जो जन हैं वे यदि ग्रंथ का संग करते हैं या किसी संत का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति की एक कहीं आउटलाइन, कहीं छाया एक प्रकट होती है, जो शैडो है वो शैडो आती है। परंतु भक्त ज्ञानी जन उनके हृदय क्योंकि अत्यंत निर्मल हैं, उन्होंने इतना साधन किया है, विषयों में उनकी आसक्ति है नहीं, इसलिए निर्मल हृदय में भक्ति का प्रतिबिंब भी पड़ेगा। परंतु प्रतिबिंब पड़ेगा कब तक, जब तक वस्तु बिंब सामने है तब तक प्रतिबिंब पड़ेगा। जहां श्री कृष्ण या कृष्ण कथा या ग्रंथ जब तक रहा तब तक उनको आस्वाद की प्राप्ति हुई, लीला का दर्शन कर रहे हैं तब तक आस्वाद की प्राप्ति हुई, और जैसे ही ग्रंथ हटा, लीला हटी, फिर से वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे और उनमें भक्ति का प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रतिबिंब भी चंचल है, प्रतिबिंब भी स्थिर नहीं है, चंचल है, और जो छाया है वो छाया भी चंचल है। शुद्ध चंचलतामयी छाया जो है वो बाल जनों को ही विस्मित करने वाली है। जो भक्ति रसज्ञ हैं वे समझ पे आते हैं कि अरे किसी के आंख में दो आंसू आ गए हो, वो ये समझ रहा है कि आहा मेरे शरीर का कोई रसिक नहीं है, तो ये तो केवल दिखावा है, ये वास्तव में अभी इसमें अभी तो अभी भक्ति का बहुत दूर पड़ा हुआ है, भक्ति का मार्ग अभी केवल ग्रंथ की कृपा मात्र से कुछ समय के लिए इसके हृदय में, इसके आंखों में आंसू आ गए हैं, परंतु ये कहीं क्षुद्र है। और ये सात्विक भाव हैं, ये सात्विक भाव कहीं धूमायित हैं, कभी ये ज्वलित तो होंगे, कभी दीप्त तो होंगे, और फिर जाकर के सुदीप्त तो होंगे। तो अभी तो धूमायित स्थिति इनकी बची हुई है। ये सात्विक भावों को प्रकरण में पहले निरूपण कर आए हैं। अब सात्विक इनमें कौन कौन सी हैं, श्वेत को रोमांच, श्वेत, कंप, ये तीन सात्विक, आदि में अन्य सात्विक भाव भी हैं, परंतु पुल्लयम बिना, पुल्लय नहीं है। श्वेत, कंप, रोमांच, अश्रु, मुख विवर्णता, कंठावरोध, उद्घूर्णा, पुल्लय, ये जो हैं इनमें पुल्लय नहीं है। बाद बाकी सात कहीं सात्विक भाव इनमें भी कुछ कुछ दिखते हैं, जैसे रोमांच, उसके विषय में उदाहरण दे रहे हैं कि पांच जन्य जनितो ध्वनिरंतः क्षोभयन सपद विद्ध समाधि योग नाम गिर गुहा विलया नाम पुद्गले पुलक पाल मनीषी। भगवान ने जिस समय पांच जन्य ध्वनि को बजाया, आप श्री कृष्ण जैसे राजसूय यज्ञ को पूरा करा करके द्वारका लौटे, और द्वारका के द्वार पर जाकर के आपने धुंधु करके शंख बजाया है, तो वो शंख ध्वनि यदि किसी योगी जो कि समाधि में गुफा के भीतर बैठा था उसके हृदय में भी पहुंची और उसको भी वो शंख ध्वनि मोहित कर लेगी। तो पांच जन्य ध्वनिता ध्वनि, पांच जन्य से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो अंतक क्षोभयन उस योगी के भीतर को क्षुब्ध कर रही है, और सपद विद्ध समाधि उसकी समाधि तुरंत ही विद्ध हो गई, उसकी समाधि तुरंत ही खंडित हो गई। योगी नाम गिर गुहा निलयानम, जो पर्वत की गुफा में ही भीतर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, ऐसे जो योगी हैं उनके भी पुद्गले, पुद्गल माने शरीर, पुद्गल कहते हैं शरीर, पुद्गले पुलक पाल मनीषी, पुलकों का जो समूह है वह उत्पन्न हो गया। पुद्गल उनके शरीर में, पुद्गल में पुलक पाल मनीषी, रोमांच का जो समूह है वो उत्पन्न हो गया। ये पुद्गल शब्द का बौद्ध धर्म में बहुत अधिक प्रयोग हुआ, बौद्ध दर्शन, और वहां पर जैसे हम अणु कहते हैं वहां पर ये पंच महाभूत, इनका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो सूक्ष्म स्वरूप ही पुद्गल है, और उस पुद्गल के मिलने से सृष्टि बन गई। वे ऐसा बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया, पुद्गलों के मिलने से सृष्टि बन गई। तो वेदांत में जिसको अणु कहा गया वहां पर उस अणु को ये स्थान पर पुद्गल की कल्पना की गई, और पुद्गल माने अणु का एक सूक्ष्म जो स्वरूप है उसके द्वारा मिलकर के सृष्टि बन गई, और ये सृष्टि अपने आप पुद्गलों के द्वारा मिलती जा रही है। इसमें ईश्वर नहीं है कोई कारण, ये इनका अपना स्वभाव है पुद्गलों का परस्पर मिल करके। हम तो मानेंगे कि ईश्वर की कृपा से वे सारी पुद्गल मिले, वे सारे अणु परस्पर मिले, और उनके द्वारा जो अवयवी जो है उसकी रचना हुई, अवयवों के द्वारा अवयवी की रचना हुई। अवयव मुख्य है, अवयवी मुख्य नहीं है, अवयवों के मिलने पर फिर अवयवी की रचना होती है, अवयवी वह विनाशील है परंतु अवयव विनाशील नहीं। अवयव बने भगवान है अवयव, और दृश्यमान जो जगत है यह है अवयवी और ये विनाशील, ऐसा दर्शन में माना गया। तो अवयव स्थायी होकर के विराजमान है, मूल आश्रय होकर के वो विराजमान। तो एषाम निराभिमान नाम शरीर आदिश योगी नाम, इन निराभिमानी योगी गण जो है इनके शरीर आदि में सात्विक आस्तु ज्वलंते वो नत दीप्ता भवंति अमी, जो सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं वे धूमायित और ज्वलंत तो होते हैं परंतु दीप्त और सुदीप्त नहीं होते। भक्तों में दीप्त तो सुदीप्त तो होंगे परंतु या तो ये धुआं देंगे, अभी लौ नहीं है, या थोड़ी सी लौ कुछ देर के लिए दिखेगी फिर इसके बाद में समाप्त हो जाएगी। सात्विक आस्तु ज्वलंत है वो, ये ज्वलंत दिखेंगे परंतु वो पूरे नहीं। अब शांत भक्ति इसके संचारियों का वर्णन कर रहे हैं। संचार्य लोत्र निर्वेदो धृति हर्षो मति स्मृति विषादो सुख्य आवेग वितर्काद्या प्रकीर्तिता। इसमें संचारी जो है वो संचारी शांत भक्ति में ये संचारी हैं। निर्वेद का तात्पर्य है अपने आप को धिक्कार समझना, धिक्कार देना, इसका नाम है निर्वेद। कि हाय इस शरीर को पाकर के मैंने जीवन को प्राप्त नहीं किया, इस शरीर का क्या लाभ। इस तरह से अपने आप को जहां अपमानित किया जाए उसका नाम है निर्वेद। किसी दूसरे को कारण न मान करके अपने आप को कारण मानना और अपने आप को कहीं डिस्कार्ड करना, अपने आप की कहीं अवहेलना करना, निर्वेद। धृति का मतलब है धैर्य धारण करना कि अरे ईश्वर ने मुझे शरीर दिया है, भगवत भजन के लिए दिया है, ब्रह्म साधन के लिए दिया है, इसलिए मैं अपने साधन में लगे रहना, इसका नाम है धैर्य। हर्ष का तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु मिल गई तो उसे आनंदित हो जाना, थोड़ी सी भी लाभ की प्राप्ति होने पर आनंदित हो जाना, हर्ष। मति का मतलब है कि कौन सी वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, मेरे जीवन के लक्ष्य में कौन सी वस्तु उपयोगी है और कौन सी कुपथ्य है। तो पथ्य और कुपथ्य इनका विचार करना ये है मति। स्मृति का मतलब है कि पूर्व पूर्व वस्तुओं ने उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनको ये लाभ हुआ, या मैंने ऐसा किया तो पूर्व अनुभव उसका पुनः संग्रहण करना, इसका नाम है स्मृति। पूर्व अनुभव को पुनः स्मृति याद करना और उनके द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। विषाद माने मन चाही वस्तु को प्राप्त न होने पर कहीं दुख होना। उत्सुकता का तात्पर्य है समय के व्यवधान को सहन न करना। अरे अभी करूंगा मैं ये काम, इसको टालूंगा नहीं, उसका नाम है उत्सुकता। तो बीच में जो इंटरवल है उसको सहन न करना, उसका नाम है उत्सुकता। उत्सुकता माने व्यवधान को, काल के व्यवधान को सहन न करना और तुरंत ही कोई कार्य को करने लग जाना। कल क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे तो अब। ये जो प्रवृत्ति है ये उत्सुकता। और आवेग, आवेग माने अरे मैं कहां पड़ा हुआ हूं, यहां से हट करके मैं अपने काम में जो काम मुझे करना है वो तो कर नहीं रहा हूं, और ये आए थे हरे भजन को ओटो लगे कपास, ये क्या हुआ, जो मुख्य कार्य था उसको छोड़ दिया और जो व्यवहार जीवन के निर्वाह के जो कार्य हैं उनको करने लगा, आवेग। और वितर्क, वितर्क माने इस कार्य को करने से क्या मिलेगा, इस कार्य को करने से क्या मिलेगा, ये सब शांत भक्ति रस के संचारी भाव होकर के विराजमान है। कि क्या ऐसा करने से ये हो जाएगा, क्या ऐसा करने से ये हो जाएगा, इसलिए प्रश्न उत्तर पूर्वक कोई किसी चीज का तर्क पूर्वक कहीं निर्धारण करना, ये हो गया वितर्क। विशिष्ट प्रकार से तर्क करना, निर्धारण करना, ये वितर्क हो गया। तो उस वितर्क को करते हुए विराजमान, अब इसका स्थाई भाव, शांत रस के स्थाई भाव को लेकर के बड़ा विवाद है। कोई शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद मानते हैं, कोई शांत रस का स्थाई भाव शम मानते हैं। तो कोई धृति मानते हैं, शांत रस के स्थाई भाव को लेकर के बड़ा वितर्क है। इनमें वास्तव में शांत रस का जो स्थाई भाव है वो निर्वेदी है, निर्वेदी शांत रस का स्थाई भाव। अब तो शांत रस स्थाई समा सांद्रात सात द्विधा, शांत रस का स्थाई भाव शांति रति है। शांति रति का तात्पर्य है कि संसार के प्रति अनासक्ति और कृष्ण में स्थिति, ये मानना। शमो मन निष्ठता बुद्धि, शम का अर्थ हुआ कृष्ण में अपने बुद्धि को स्थित करना, और कृष्ण में अपनी बुद्धि लग गई तो अन्यत्र निर्वेद, अन्यत्र अनासक्ति हो जाना, ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। शमो मन निष्ठता बुद्धि, तो बुद्धि जो है उसकी कृष्ण में ही आसक्ति लगना, ये शम है। परंतु इस शम में अन्य जो विषय हैं उन विषयों से कहीं निवृत्ति होना, अन्य विषयों में कहीं घृणा डिस्गस्ट उनको प्राप्त करना और कृष्ण में ही अपने चित्त को कहीं एकाग्र करना, ये मुख्य है। भक्त का इसके ऊपर है, भक्त में अनन्यता और आ जाएगी, आसक्ति और आ जाएगी। भाव, भाव नहीं है यहाँ पर, भाव भाव यहाँ भाव नहीं है, भक्त ने उसे कही आपने। तो यहाँ पर उसमें राग संबंध नहीं है, तो राग संबंध हो जाएगा तो फिर वो राग बन जाएगा, फिर वो दास इत्यादि बन जाएगा। अब तो शांत रहते स्थाई, शांत रति जो है वो ही स्थाई है। शांति का मतलब है कृष्ण में बुद्धि का लगाना, ये हुआ शम। और इस श्रम का ही एक स्वरूप है कि कृष्णातिरिक्त वस्तुओं में से चित्त का हटाना, कृष्ण में चित्त का लगाना अपने आप ही दूसरा अर्थ निकलेगा कि कृष्णातिरिक्त वस्तुओं से कहीं विरक्त, तो वो निर्वेद हो गया, कृष्णातिरिक्त वस्तुओं से मैं अनासक्ति, इसका नाम निर्वेद है और कृष्ण में चित्त लगाना, तो एक ही वस्तु के दो दो पक्ष हो गए। तो अत्र शांत रति स्थाई, परंतु श्री कृष्ण के साथ में कहीं ना कहीं रति है, रति है माने अनुकूलन कृष्णानुशीलन है, कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति है, कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति होने पर जो उसका लक्ष्य, परंतु उसका लक्ष्य कृष्ण को सुख देना नहीं है, कृष्ण की सेवा करके परिणाम में मोक्ष को प्राप्त करना, ये शांत भक्त का लक्ष्य, ये हो गया मोक्ष को प्राप्त, ये अंतर हो गया। भक्त तो कृष्ण के सुख को ही सर्वोत्तम करके मानेगा, परंतु शांत भक्त भक्ति करेगा, श्री कृष्ण की स्तुति करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु कृष्ण की स्तुति करके सब कुछ करके भी वो अंत में उसका फल चाहेगा मोक्ष, ये शांत भक्त हो गया। और ज्ञानी केवल ज्ञान के बल पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहे, तो तीनों में अंतर हो गया, ज्ञानी, शांत भक्त और भक्त, इन तीनों में अंतर हुआ। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, सत्सद विवेक के द्वारा, और जो अभिन्न दृष्टि है, तू और मैं एक हूं, जो तू है वो मैं हूं, इस भाव के द्वारा, अभेद दृष्टि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म साहित्य चाहता है, उसका नाम है ज्ञान, ये ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी में अभेद दृष्टि है और ज्ञान साधन के द्वारा ही वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाह रहा है। भक्ति साधन को वह संसार की निवृत्ति मात्र करने के लिए अपना रहा है, भक्ति साधन भी अपना रहा है ज्ञानी, परंतु वो केवल संसार की को संसार छूट जाए, भक्ति का फल कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, केवल संसार छुड़ाने में भक्ति मुझे सहायता देगी, इसलिए वो भक्ति का सेवन कर रहा है। कृष्ण सेवा उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन का लक्ष्य ब्रह्म से मिल जाना है। और भक्ति का जो प्रयोग कर रहा है वो गौण रूप से कर रहा है, केवल इसलिए कि मेरा संसार भक्ति के द्वारा छूट जाए, इसलिए वो भक्ति का सेवन कर रहा है। तो न तो कृष्ण सेवा करना उसका लक्ष्य है, न भक्ति उसका लक्ष्य है, कृष्ण सेवा करना उसका लक्ष्य नहीं है, वो एक रोग की निवृत्ति की औषधि के रूप में वो भक्ति का केवल प्रयोग कर रहा है। जैसे औषधि का कोई सदा सेवन नहीं करता है, जब तक रोग है तब तक वो औषधि का सेवन करेगा, जहां रोग कुछ कम भी हुआ तब भी औषधि के प्रति उसकी विरक्ति हो जाएगी। जी वो भी वही चाहता वही है, चाहे तो चाहता वही है, परंतु यहाँ पर कृष्ण उसमें कहीं ना कहीं भजन में कृष्ण के प्रति थोड़ा सा राग है, थोड़ी सी आसक्ति है, तो अनुकूलन कृष्ण, हाँ वो माने सेवा करेगा परंतु सेवा का परम फल मोक्ष चाहेगा, दोनों एक ही हैं। शांत भक्त परंतु शांत भक्त तो कृष्ण का ध्यान करेगा, परंतु जो ज्ञानी है वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करेगा, ये दोनों में अंतर। ज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करेगा और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, और ज्ञान साधन को मोक्ष मानेगा, भक्ति को मोक्ष नहीं मानेगा, परंतु ये शांत भक्त रस ये भक्ति साधन को प्रधान मानेगा, ज्ञान को प्रधान नहीं मानेगा, परंतु चाहेगा ये भी मोक्ष, ये दोनों में अंतर। हाँ हाँ बस वो उसका परमात्मा पे ध्यान, वो वैकुंठ भी नहीं पहुंचेगा, वो तो ब्रह्म ज्योति में लीन होगा। परमात्मा का भी जो ध्यान कर रहा है वो परमात्मा का ध्यान भी वो केवल उसने अब ज्ञान साधन नहीं किया, सत्संग विवेक जो है उसका साधन नहीं किया, उसने अब भक्ति के द्वारा मैं ब्रह्म साहित्य प्राप्त करूंगा ये उसकी दृष्टि है, परंतु लक्ष्य ब्रह्म दृष्टि है। तो कहीं उपाधि और उपाधेय का, वस्तु का और उपाधि का विचार करना, यह है ज्ञानी का साधन। दोबारा सुन रहे हैं, ज्ञानी का जो साधन है वस्तु और अवस्तु का विचार करते हुए वस्तु को पकड़ लेना, यह ज्ञानी का साधन हो गया। भक्त का साधन है कि भाई इसमें तो बड़ा मुश्किल है, ये तो जैसे बीज के छिलके निकालना बड़ा कठिन है, चिमटी पकड़ पकड़ के एक एक छिलका निकालना जाएगा तब जाकर के बीज बोने के काम में नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया उपाय ये है कि भक्ति करो और भक्ति करने पर क्वाथ हो जाएगा या भाड़ में घुस जाएगा वो चना वो जौ, फिर वो दोबारा सृष्टि के बोने के काम में नहीं आएगा। तो ज्ञानी तो उपाधि और उपाधि, वस्तु और उपाधि, इनके विचार के विवेक के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, परंतु शांत भक्त वह ज्ञान साधन को न अपना करके, उपाधि और उपाधि इनके अंतर को न अपना करके, वो भक्ति के द्वारा अपने चित्त को वह भूज लेता है और भूजा हुआ बीज फिर बीज के काम में नहीं आता है। तो वो दूसरा उपाय करे, भक्त उसके जीवन का लक्ष्य है, दास के जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण को सुख देना, और सुख ही कृष्ण का सुख ही उसके जीवन का लक्ष्य है। तो तीनों के लक्ष्य में, तीनों के लक्ष्य और साधन में अंतर हुआ। भक्त राग साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर रहा है, ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति साधन को अपना रहा है, मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति एव गरीयसे इसको अपना रहा है, और ज्ञानी भक्ति को अपनाते हुए भी मुख्य उसका जो साधन है वह सत असत का विवेक है कि कौन सी वस्तु उपाधि है और कौन सी ब्रह्म है, तत्व है, तत्व और उपाधि इनका विवेक, सत और असत का विवेक, ये ज्ञान का मार्ग है। उसमें भी बार बार माया कहीं बीच में आकर के मुझे बाधा डाल रही है, इसलिए वह कहीं भक्ति को भी अपना रहा है। कुछ देर के लिए रोग है तो रोग की उपाय के लिए औषधि के रूप में वह भक्ति का सेवन कर रहा है, परंतु कोई औषधि को सदा नहीं सहेगा, इसलिए भक्ति उसके लिए परम परम उसका कहीं पोषक तत्व नहीं है, भक्ति उसका पाथे नहीं है, उसके जीवन को चलाने वाला मार्ग नहीं है, वो पाथे नहीं है। ज्ञानी के लिए माने शांत भक्त के लिए भक्ति मुख्य साधन होकर के विराजमान, परंतु फल की प्राप्ति होने पर भक्ति भी उसकी छूट जाएगी, वो भक्ति स्थायी नहीं है। और भक्त जो है राग भक्त वह निरंतर निरंतर श्री कृष्ण का सेवन करते हुए ही भक्ति को ही अपना पाथे बना करके चलेगा। तो तीनों चीजों में अंतर हो गया, भक्त के लिए भक्ति पाथे है, ज्ञानी और के लिए पाथे नहीं है, वह केवल उपाय मात्र है, और शांत भक्त के लिए वह कहीं साधन का मुख्य साधन होकर के विराजमान है, वह पाथे मात्र है। हाँ, तो यूं कह सकते हैं ज्ञानी के लिए भक्ति जो है वह केवल औषधि है, शांत भक्त के लिए पाथे है, परंतु भक्त के लिए वह लक्ष्य है। तीनों चीज इस तरह से कहीं निर्णय की जा सकती है। यस यस यस ज्ञानी भक्ति इज दिस, ज्ञानी भक्ति इज ऑल्सो दिस शांत भक्ति रस, बट ही हैज इंटरेस्ट इन मर्जर ऑफ श्री नारायण एज वेल एज सो फार मर्जर इज नॉट परफॉर्म्ड एट दैट टाइम, ही वॉन्ट टू सर्व श्री कृष्ण, ही इज यूजिंग भक्ति। हाँ यस दास। हाँ वो ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं, ज्ञानी भक्त माने ज्ञान उनमें मिश्रित है, वो एडल्ट्रेशन है ज्ञान का, एडल्ट्रेटेड। प्रहलाद इज ज्ञानी भक्त, दैट मीन्स ही एट लास्ट इन एट द एज ए मोटिव ही वॉन्ट टू मर्ज इन टू शिव नारायण एज ज्ञानी भक्त, बट so far the merger is not found, then he is serving Shri Krishna. So Gyan is also a assistance to his bhakti. He sees Krishna everywhere. Yes, yes. So he knows Krishna, he doesn't need anything. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. Even yes, huh. Even then, he realized, he felt the better relishment in serving Shri Krishna. So in bhakti, the relishment is of higher quality. Even then, the being Jnani Bhakta, Shri Prahlad and Shri Sankadik, they want to be merged into the Shri, into Brahma. So, Pritopavarga Sharanam Hoyase Kadanu. While you will accept us, so the Rag Bhakti is not there, and he is saying that, that let me up. So ultimately, he want to get merger with Shri Nrisingh. Brahma Nrisingh koi hai. So Gyan. Vaikunth ka daas se hai. Haan, Vaikunth ka daas se hai. Vaikunth ka daas se hai. Vaikunth mein. Haan, dekho. No, correction. हाँ नहीं नहीं ठीक है, प्रहलाद इज दास बट ही इज दास ऑफ बैकुंठ, नृसिंह बैकुंठ, एंड ही इज ज्ञानी भक्त, दैट मीन्स ही इज ऑल्सो यूजिंग ज्ञान एज ए असिस्टेंट सपोर्टर ऑफ हिज भक्ति. यस, ऑपुलेंस एवरीवेयर. Yes. So conclusion is this. Shri Prahlad is Bhakta. Prahlad is Das. But being Das also, he is having and remembering the opulences of Shri Krishna everywhere. And he is seeing Shri Krishna everywhere. So that is as Shri Nrisingh is Brahma also, but I want to serve Shri Nrisingh, Shri Narayan, as his servant. So he is not leaving his servantship, and he is not even wanting. That was the correction is this, that he is not wanting the merger in Shri Nrisingh, but he is want to serve Shri Krishna, Shri Nrisingh at Shri Mahabaikuntha as Narayan. But his servantship is always associated and always guided with opulences. And due to that, he sees everywhere Shri Krishna. And that is also seen even in a premi. Gopi and Shri Mahishigan, they also see everywhere Shri Krishna. So, it's not. Prahlad, bhakti, but dasi hai, gyani nahi, marjar nahi, marjar kabhi nahi chahiye, marjar kabhi nahi chahiye, marjar kabhi nahi chahiye. हाँ हाँ ये ज्ञान जो है अभेद अभेदक ज्ञान नहीं, अभेद ज्ञान नहीं। हाँ बस यही है। हाँ प्रीतो पर शरणम हो से कदानु, आप कभी इन जीवों को अपनी शरण में लेंगे सब कुछ आ रहे। बहुत बढ़िया। हाँ दास भक्त है। हाँ हमने वो करेक्शन मैंने कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रहलाद दास भक्त हैं परंतु उनके साथ में ऐश्वर्य सदा जुड़ा हुआ है और वे नारायण को पूरे ऐश्वर्य से युक्त करके देखते हैं और ऐश्वर्य सहित ही नारायण की सेवा करना भी चाहते हैं परंतु उनमें दासपने का भाव निरंतर विराजमान है। जबकि शांत भक्त जो है उसकी स्थिति यह है कि वह शांत भक्त कहीं सेवा के माध्यम से ब्रह्म में मर्जर चाहता है, ब्रह्म में सायुज्य भी चाहता है। शांत भक्त सेवा का स्वरूप शुरू शुरू में तो है, फिर बाद में तो माने शुरू में दास की तरह से ही, शुरू शुरू में तो दास की तरह से ही है परंतु बाद में जाकर के वह शांत भक्त जो है वो कृष्ण को ब्रह्म रूप में मानेगा और ब्रह्म रूप मान करके ब्रह्म में सायुज्य ही उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। कृष्ण भी ब्रह्म है परंतु जहां कृष्ण की शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, माधुर्य अथवा ऐश्वर्य इत्यादि की जो शक्ति है वो प्रकट नहीं हो रही है वो तो है ब्रह्म, परंतु वैकुंठनाथ की कृपालुता भक्तवत्सलता जीव का संरक्षण अनंत ऐश्वर्य अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रक्षा करना ये सारे गुण उनके प्रकट हो रहे हैं। दोनों ये केवल समझाने के लिए है, ये केवल समझाने के लिए है कि परंतु बाद में ये निरूपण करने के बाद में अंत में कहीं एक करेक्शन दिया रूप गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने कि तत्वता ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन अंग अंगी नहीं है। समझाने के लिए कह दिया गया, समझाने के लिए कह दिया गया कि ये तीन अलग अलग वस्तु हैं कि अंग कांति जो है जो औरो है वो औरो ब्रह्म है और जो शरीर है वो कहीं परमात्मा है और उसके भीतर लीला बिहारी का जो स्वरूप है वो भगवान है, ये कहने के लिए कह दिया है। परंतु श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, कृष्ण भी परमात्मा है, कृष्ण भी भगवान है, तीनों कृष्ण हैं। तो भक्तगण समझाने के लिए कह दिया गया कि यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि सोऽस्य तनुभा, ये ऐसा कह दिया गया परंतु तनुभा और तनु में कोई अंतर नहीं है, तनु और तनु में कोई अंतर नहीं है तो वो है एक ही। तो ज्योति और सूर्य का मंडल और सूर्य की किरण, तो ज्योति और सूर्य के मंडल में कोई अंतर नहीं हुआ। ऐसे ही जहां क्योंकि सूर्य का जो मंडल बना हुआ है वो भी ज्योति ही है, वो भी ज्योति ही है, ज्योति का घनीभूत रूप है, उसका प्रकाशन मात्र। अब यहाँ पर इसको तो मनसो वृत्ति शून्य सो ब्रह्माकार स्थिति या संप्रज्ञात, ये इनकी अब इनकी समाधि जो है, अब स्थाई भाव जो है वो स्थाई भाव का आगे वर्णन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल, तो शांत रस के स्थाई भाव के विषय में ये शांत रति, ये इनका स्थाई भाव है। शांत रति का मतलब है शम और शम का मतलब है कृष्ण में बुद्धि का निरंतर निरंतर लगना। इसे और कहीं धृति भी उसका लक्षण है परंतु धृति स्थाई भाव होकर के विराजमानों का निर्वेद भी लक्षण है तो निर्वेद इसको ही माना जाएगा। निर्वेद जो है वो स्थाई भाव माना जाएगा। निर्वेद के साथ में कृष्ण के साथ में कहीं रति भी छिपी हुई, सेवा करने की भावना भी छिपी हुई। तो Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Shri Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Gopal Jai Shri Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki हाँ कल गीत कल गीत गोविंद है कल है कथा होगी कल गीत गोविंद है कल गीत शनि और रवि को गीत गोविंद और बाद